Pronumele personal latin are mai multe caracteristici și prima este aceea că are forme proprii numai pentru primele două persoane. Pentru persoana a treia, atunci când nu reiese din context cine este această persoană a treia, limba latină folosește pronumele reflexiv, care se referă la subiect, face trimitere la subiectul propoziției, sau unul dintre pronumele demonstrative de apropiere și de depărtare. Pronumele personal nu are categoria genului și implicit nu are forme specifice pentru fiecare gen, acest lucru de altfel e valabil și pentru limba română. O altă caracteristică a pronumelui personal, nu a limbii latine, pentru că situația se întâlnește și în alte limbi, începând cu greaca veche. Pronumele personal are forme diferite la singular și ego, nos, tu, vos. Nu? Sunt din rădăcini diferite aceste pronume personale. Atât cât ați venit în contact cu limba latină, ați văzut că pronumele personal de obicei nu este exprimat. El este inclus, dacă vreți, persoana este inclusă în desinența verbală. Și acest lucru e valabil și pentru limba română. Sunt puține cazurile în care româna are nevoie de pronume personal ca să specifice cine este subiectul, nu la o formă de prezent cântă. Am nevoie de pronume personal ca să știu dacă el sau ei cântă. Dar altfel, în principiu, și în română, desinențele verbale includ și persoana. Pronumele personal-subiect este folosit de obicei cu valoare enfatică, ca să fie pus în evidență sau ca să fie pus în opoziție cu o altă persoană și atunci se folosește. Dar minte, cum spuneam, nu se folosește. Desinențele cazuale ale pronumelui personal sunt diferite de cele ale flexiunii nominale, deci ale flexiunii substantivului și adjectivului. Și hai să vedem cum declinăm, nu? În primul rând, la singular. Persoana întâi, la nominativ, ego. La genitiv mei, atenție, cu i lungă mei. Mei, da, este cu i lungă în sfârșit. La ego, o este scurt în latină, nu este lung. Spre deosebire de greacă, unde este omega, e ori. Mei se traduce nu al meu, ci de mine, despre mine. Nu? Și această formă de genitiv, ca și în cazul persoanei a doua sau a treia, reflexivul, deci acest genitiv îndeplinește funcția de complement pe lângă anumite verbe. De exemplu, verbele de memorie se construiesc cu genitivul, un genitiv, sau miserere, miserere mei, ai milă de mine, da? Deci verbele care exprimă sentimente. Dativul are o formă lungă, mihi. Acum să știți că în latina clasică ei nu pronunțau mihi cum pronunțăm noi, ci mihi, da? Omul avea rolul de a marca hiat, nu se pronunța. Cât nu se pronunță în latină încă din perioada lui Plaut și poate de dinainte, este doar notat grafic. Și, deci aceasta este forma lungă, forma plină și are și o formă scurtă, contrasă, mi, cu i lung. Acuzativul me cu e lung, ablativul me cu e lung. Persoana a doua la singular, nominativul tu cu u lung. De data aceasta avem și cazul vocativ, tu, nu la persoana întâi, nu avem cum să avem vocativ. Genitivul tui, la fel ca la persoana întâi, aceeași formă. La dativ singular, forma este tibi, nu are și formă scurtă ca persoana întâi. Acuzativ te, ablativ te. Același lung? Același lung, da. Sunt paralele formele de persoana întâi, de persoana a doua. La plural, la nominativ, persoana întâi, nos. La genitiv se folosesc două forme, nostrorum, care înseamnă nostrum, mă gândeam la totul altceva, nostrum și nostri, nostrum care exprimă un genitiv partitiv, unus nostrum, unul dintre noi, iar nostri înseamnă despre noi, de noi. Memoria nostri înseamnă o amintire despre noi, nu amintirea noastră în sens de posesie. La dativ nobis, acuzativul nos și ablativul nobis. Vedeți că aici, la plural, se respectă regula, dativul și ablativul au forme identice. Persoana a doua. Plural, vos, nominativ, vos, vocativ. La genitiv, cele două forme, vestrum, partitivul, da? Dintre voi, și vestri, de voi, despre voi, un genitiv de relație. Dativul și ablativul plural, vobis. Și acuzativul plural, vos. Când sunt însoțite de prepoziția asociativă cum, care înseamnă cu, împreună cu, formele, această prepoziție este postpusă formelor de ablativ ale pronumelui personal. Deci dacă vreau să spun cu mine, o să spun me cum, cu tine te cum, nobiscum, vobiscum. Mai există și alte particule care au rolul de a întări pronumele personal. De exemplu, met. Se poate spune egomet sau memet sau tibimet. Da? Deci această particulă întărește pronumele personal. Sau particula pte, mihipte, de exemplu, care se folosește de asemenea cu pronumele personal și mai există o particulă te, care se folosește numai în combinație cu persoana a doua singular. Tu, te, te, te, să dați numai o secundă. Thank you. dezinfecteze. Ce se fac? E dezinfectant. E dezinfectant în stare lichidă sau ce? Da. Da. N-ai mai văzut? Mai văzut. Mi-a căzut. Mi-a fost că eu am avut cursuri la... Sunt la 3 ori facultate și... La distanță și am văzut să văd și unul. Aș fi venit de, de dimineață până la 3 ori stăt acolo. Nu știu că vineri am avut telefonul închis, deci nu știu dacă auzi. Era neamț. Mihai, vedeți-o cu ce mă chiar aici. E, da. Nu mai neamț. Nu te cred. Păi rilase lui cu Constantinopolul princesă, dacă. Dar e, s-a înțeles foarte bine. Și știi ce-a făcut? Știi ce-a făcut? Bun, și-a trebuit la Bun. Econet este la eu însumi? Da. Ca să... Da, n-avem cum să traducem în română întărit pe eu și acest egomet. Dar chiar eu, asta înseamnă egomet. Sau eu însumi, că repet, n-avem cum să dăm această idee de pronume personal mai puternic decât ego simplu. Și atunci traducem... Deci dacă traducem eu însumi, nu este greșit. Nu e greșit. Nu, nu, nu. Eu însumi sau chiar eu. Spuneam că pentru persoana a treia nu există pronume personal. În schimb, se folosește un pronume reflexiv de persoana a treia atunci când ne raportăm la subiectul propoziției. Să zicem, Paulus se laudat, Paul se laudă pe sine, sau pot să spun Paulus eum laudat, Paulus îl laudă pe acesta. Vedeți, când e vorba despre altă persoană decât subiectul, folosim un demonstrativ. Sau, mă rog, un alt substantiv. Dar când vrem să folosim aceste substitute de substantive, deci când se referă la subiect, folosim reflexivul, când se referă la altă persoană, se folosește pronumele demonstrativ. Acest pronume reflexiv, deci are forme proprii numai pentru persoana a treia. Aceste forme sunt identice la singular și la plural, deci sunt forme omofone. Nu are nominativ singular, nu are formă specială pentru nominativul singular, în locul nominativului folosindu-se diverse pronume demonstrative. Are forme numai pentru cazurile genitiv, dativ, acuzativ și ablativ. Cum se declină? La genitiv sui, nu? De sine, despre sine. La dativ sibi, acuzativ se, ablativ se. Și acest pronume, când este însoțit de prepoziția asociativă cum, această prepoziție este post